Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Barış dolu bir yıl olması dileğiyle programı açıyorum. Bu vesileyle bugünün anlamına uygun olarak bir program hazırladım. Bu programı Balkan Yahudileri anısına yapıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda soykırıma uğrayan Balkan Yahudilerinin oldukça geniş bir popülasyonu vardı Balkan Yahudilerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve Balkanların renkli kültürel kimliklerinden bir tanesine sahip bir topluluktu. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük bir soykırıma uğradılar. Kalanlar da zaten savaştan sonra, daha doğrusu kalanların büyük kısmı savaştan sonra göç etti. Bugün halen ufak bir popülasyon Balkanlar'da yaşamakta. Fakat savaştan önce büyük bir kültürel mirasa sahip bir topluluktu. Bu sebeple programın başında bu olaylara değinen bir film müziğiyle başlayacağız. Daha sonra da Saraybosna doğumlu ve soykırımı yaşamış ancak bir şekilde kurtulmuş, daha sonra Amerika'ya göç etmiş olan bir şarkıcı müzisyen Flori Yagoda'nın şarkılarından seçmeler dinleyeceksiniz. Ladino şarkılarından seçmeler. Oldukça güzel şarkılar bunlar. Ama önce film müziğimizi dinleyelim. Filmimiz bu sene Sırbistan'ın Oscar adayı olan bir film. Katsıvane'dan. İngilizce ismi When Day Breaks. İstanbul Film Festivali'nde Gün Doğarken ismiyle gösterildi. Ben de orada seyretmiştim. Festivalin ustalar bölümünde yer alıyordu ve usta yönetmen Goran Paskalyevich'in bir filmiydi. Günümüzde geçiyor fakat bir şekilde soykırıma değinen bir filmdi. Belgrad'da yaşlı bir müzik profesörü yıllar sonra gerçek anne ve babasının bu soykırımda katledilen bir Yahudi aile olduğunu öğreniyordu. Babası da müzisyenmiş ve ona hem bir mektup bırakmış hem de bir yarım kalmış bir beste bırakmış. Mektupta da o besteyi tamamlamasını istiyordu. Yaşlı müzisyen de filmde bu besteyi tamamlıyor. Ve bu soykırımı anma gününde de çalmak istiyordu bir orkestra eşliğinde. Oğlu da bir orkestra şefi. Önce oğluna gidiyor. Daha sonra çeşitli yerlere müracaat ediyor. Uğraşıyor ancak bir türlü bu eseri çalacak bir orkestra bulamıyordu. En sonunda da çingenelere başvurdu. Çünkü çingene yıllardır çingene çocuklarına ücretsiz ders veren bir müzik profesörü aynı zamanda. Ve çingene müzisyenlerden oluşturduğu bir kadroyla filmin sonunda bu besteyi çalıyordu. Dolayısıyla filmde böyle bir besteye gerek var. Yer yer gerçek olaylara değinse de film bu beste, yarım kalmış beste durumu bir kurgu. Böyle bir besteye gerek vardı. Bunu da Makedon caz rock gitaristi Vlatko Stefanovski yapmış filmde. Çok güzel, kendisinden belki de beklenmeyecek şekilde bir senfonik ve epik bir eser meydana getirmiş Vlatko Stefanovski. Şimdi bu Sırp filminin Vlatko Stefanovski tarafından yapılmış müziğini dinleyelim. Gün Doğarken. Makedon müzisyen Vladko Stefanovski'nin, usta yönetmen Goran Paskalyevich'in Katsımanedan Gün Doğarken isimli filmi için yaptığı besteyi dinledik. Beste de filmde önemli bir rol oynuyordu zaten. Balkan Yahudilerine ayırdığımız programın kalan bölümünde 1925 Saraybosna doğumlu, soykırımı yaşamış ama bir şekilde soykırımdan kurtulmuş, daha sonra da Amerika'ya göç etmiş bir şarkıcı Flori Jagoda'dan seçmeler dinleyeceksiniz. Flori Jagoda 1925 Saraybosna doğumlu. Kızlık ismi Fulara Kabilio. Saraybosna'ya bağlı Vlasenica isimli köyde doğup büyüyor. Soykırım esnasında Dalmaçya'ya kaçıyorlar. Dalmaçya o sırada İtalya'nın kontrolünde bir yer. İtalya'da karşı cephede, fakat bir şekilde bu soykırımdan kurtuluyorlar. Savaş biter bitmez de İtalya'ya geçiyorlar. Flori Jagoda orada Harry Jagoda ile tanışıyor, evleniyor. Harry Jagoda da Amerikan ordusunda görev yapıyor. Ve onunla birlikte bir savaş gelini olarak Amerika'ya göç ediyorlar. Flori Jagoda Bosna'da Altaras isimli çok geniş bir Yahudi aileye mensup. İkinci Dünya Savaşı'nda sadece bu aileden 42 kişi katledilmiş. Ve müzisyenlerle dolu bir aile. O yüzden çocukluğundan beri Flori Jagoda müzikle doğup büyüyen bir insan. Şimdi getirdiğimiz albüm 1989 yılında çıkardığı Memories of Sarajevo, Saraybosna Hatıraları isimli albüm. Oldukça geç bir yaşta, 64 yaşında çıkarıyor bu albümü Flori Jagoda, fakat kendisi şu an 80'li yaşlarını sürüyor. Buna rağmen halen sahnelerde. Bu albümden iki şarkıyla başlayalım dinlemeye. Tamamı Ladino şarkıları bu arada, onu da belirtelim. İlk parça Una Noche al Lunar, Mehtaplı Bir Gece. Arkasından Aşeriko de 15 onus, Aşeriko 15 yaşında. Una noche al lunar, yo salía a caminar, caminando y buscando un deseo para amar, caminando y buscando un deseo para amar. Los ojos me cierran bufaro. Tanto mirar a la mar, vaporecía, van y vienen, letras para mí no hay. Vaporecía, van y vienen, letras para mí no hay. Letras alegres recibiremos y las caras nos veremos. En un hito dormiremos, presto nos ajuntaremos. En un hito dormiremos, presto nos ajuntaremos. Madre mía, la mi madre, un sueño mi soñaba, que la guerra se escapaba, un sueño mi soñaba. guerra se escapaba. Ciudades yo pasé de París hasta Londres. Yo como ti, yo no topí tan dulce y morena. Yo como ti, yo no y morena. Ah, ah, morena, morena de mi corazón. Dámelos tú por amor. Sabes tú la me querida que por ti me muero yo, me muero yo. Dinlediğiniz Memories of Sarajevo, Flori Jagoda'nın 1989 yılında çıkardığı ikinci albüm. İlk albümün ismi Kantikas Dimi Nona, Ninemin Şarkıları ismini taşıyordu. Üçüncü albüm 1992 yılında yayınlandı. La Nona Canta, Ninem Söylüyor ismiyle. Ve dördüncü albümde 2005 yılında Arvolico ismiyle yayınlandı. Bu albümleri çıkaran şarkıcının 1925 doğumlu olduğunu da tekrar hatırlatalım. İki şarkı daha dinleyelim Memories of Sarajevo albümünden. Önce Andemos al Café, bu da geleneksel bir Ladina şarkısı. Arkasından söz ve müziği Flori Jagoda'ya ait Simbad Tora. Sirese sil, agnu moi vu con la las dulcezas y el año muy vivo con las dulcezas. Simpatora, simpatora, simpatora. Simpatora, simpatora, simpatora. Şimdi biraz dinlediğiniz Flori Jagoda'nın mensup olduğu Bosna Yahudileri hakkında bilgi vereyim. 1940 yılındaki İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgali başlamadan önce Bosna'da yaklaşık 14 bin Yahudi yaşıyordu. Bunların 10 bini de Saraybosna'da bulunmakta. Saraybosna'da ve ona bağlı kasaba ve köylerde. Alman işgali sonrası Naziler Yugoslavya'da bir kukla Hırvat devleti kuruyorlar ülkeyi yönetmek için. Ve bu devleti de Hırvat milliyetçileri ustaşalar yönetiyorlar. Ustaşalar savaş yılları boyunca Yugoslav topraklarında büyük bir katliam yapıyorlar. Başta Yahudiler, Çingeneler ve muhalif Sırplar olmak üzere. Tabi Bosna Yahudileri de bu katliamdan paylarını alıyorlar ve bu 14 bin kişiden oluşan nüfusun 10 bini bu soykırımda yok oluyor. Hatta birçoğu toplama kamplarına gitmeden katlediliyor bu insanların. Ve savaş bitiminde sadece 4 bin Yahudi kalıyor Bosna topraklarında. Bu katliamlardan bir şekilde kurtulan. Daha sonra bu 4 bin kişilik Yahudi topluluğu da yarı yarıya eriyor. Ve 1990'ların başında Yugoslavya İç Savaşı başlamadan önce Bosna'da 2000 civarında Yahudinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu Yugoslav İç Savaşı da bu kalan popülasyona önemli ölçüde zarar veriyor. İç Savaş sırasında da çok sayıda göç yaşıyor Bosna Yahudileri ve günümüzde sadece 500 civarında bir topluluk kalmış oluyor Bosna Yahudilerinden geriye. Devam edelim. Memories of Sarajevo albümünü dinlemeye Flori Jagoda'nın. Yine Jagoda'nın kendi bestesi olan bir şarkı. La Lleve de España. Arkasından Saraybosna'dan bir düğün şarkısı. Yokunla mi suegra. Kaynanamla beraberim. La llave que estaba en cajón, ¿dónde está la llave que estaba en cajón? Mis nonos se la trocharon con grande dolor de su casa de España, de España, de su casa de España, de España. Mis nonos la trucharon con grande amor dijeron a los fillos, este es el corazón. De nuestra casa de España, de España. De nuestra casa de España, de España. Esta de encajón, mis nonos la trajeron con grande amor, la dieron a los nietos a meterla a cajón. Muestra llave de España, de España. Muestra llave de España, de España. Dinlediğiniz Memories of Sarajevo isimli albümdeki şarkıların düzenlemelerini de Flori Jagoda yapmış. Albümde vokal, gitar ve tamburda Flori Jagoda var. Bas gitarda Elliot Jagoda ve geri vokallerde Elliot Jagoda, Lori Jagoda Lovell ve Glenn Alexander yer almış. İsimlerden de anlaşılacağı gibi tam bir aile albümü. İki şarkı daha dinliyoruz. İki geleneksel Ladina şarkısı daha. Johanino Tuhanina, Ben Yakışıklıyım, Sen Güzelsin. Ve arkasından Porque Lloras, Hermosa Mujer. Güzel Kadın, Neden Ağlıyorsun? Mosto maremos los tú, los hijos que hemos nacen como la luna y el sol. Los hijos que hemos nacen como la luna y el sol. Amana, amana, amana, amana, amana, amana, amana, como la luna y el sol. Gracias, mancebico, que mandates corrido. Muchas liras me demandas, no ni acepta mi señor. Muchas liras me demandas, no ni acepta mi señor. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, no ni acepta mi señor. Los hijos que hemos nacen como la luna y el sol. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman como la luna y el sol. El tu grande ese placer, hoy ahora se por la rampita flor, hoy ahora se por la perdido amor, no lloro por la rompita flor, ma lloro per el perdido amor. no llores, hermosa mujer. No llores con tan grande desplacer. No llores, hermosa mujer. No llores con tan grande desplacer. La flor es como la manzana. Viene y se va con el avige. El amor es como la mansa vez. Viene y se va con el avige. Açık Radyo 94.9'da 1925 Saraybosna doğumlu şarkıcı müzisyen Flori Jagoda'nın 1989 yılında 64 yaşındayken çıkardığı Ladino şarkılarından oluşan Memories of Sarajevo isimli albümünü dinliyoruz. İki şarkı da bu albümden. Önce El Día de Purim, arkasından Noches, Noches, Buenas, Noches, Geceler, Geceler, Güzel Geceler. Mordecai manda y dice a los chicos que se avise en la tarde 14 y 15 que es día de Purim. Viva yo, viva rey, vivan todos Israel, viva la arena Esther que vos dio tanto placer. Segundo, así tenga negro mundo, quillo y charge Dios al fondo en los días de Purim. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther que nos dio tanto placer. Chiquiticos, bolsas llenas de bombonicos, que se merquen los yugueticos con los denaros de Purim. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la arena Esther que nos dio tanto placer. Para hacer la halva fina para el día de Purim. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther que nos dio tanto placer. Al rubí de los muchachicos, del de tantos regalicos, aquel que puede ducaticos, que en sí es el deber. Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que nos dio tanto placer. Noches, noches, buenas noches, noches son de enamorar, mar. Ah, noche son de enamorar. Ah, noche son de enamorar. Dando vueltas por la cama como la peche en la mar. Ah, como el peche en la mar. Ah, como el peche en la mar. Tres hermanicas ellas eran, todas tres en un andar. Ah, todas tres en un andar. Ah, todas tres en un andar. Saltó la primera y dijo: gozemos la mocedad. Ah, gozemos la mocedad. Ah, gozemos la mocedad. Saltó la segunda y dijo: gozemos la noviedad. Ah, gozemos la noviedad. Ah, gozemos la noviedad. Saltó la más chiquitica y dijo: madre, como la botellar. Ah, madre, madre, como la botellar. Madre mía, como la botellar. Flori Jagoda'nın Memories of Sarajevo isimli albümünden iki şarkı daha. Önce Ken Kere Tomar Consejo, arkasından bu albümde benim en çok beğendiğim şarkı Madre Mia Si Mi Moro. ¿Quién quiere tomar consejo? Que venga aquí y yo le daré. Quiere gozar mancebo, que no se case a la virgen. Digo yo, por mis pecados, que me casé de 36, me dieron una hijica que no tenía 16. Ella era mujer pomposa y yo un hombre gastador. Gasté lo mío y lo suyo y lo que su padre nos dio. Este pecado yo me fiz encargado. Ella abre la lana, yo encargo el algodón. A mí no me parió mi madre que abra lana yo, sino mis manicas blancas para labrarse de mi clavetón. A mí no me cuore para que sean cargador, gastimos mío y lo tuyo, y lo que tu padre mos dio. Que tu padre mos dio. Madre mía, si me muero, haz un himno quiero yo. Se manse vicos adelante el mi arón, ay va Shikirola, ay va Shikirola. Chica, que se metan a llorar, ay va Shikirola, ay va Shikirola. Flor Yagoda'nın Memories of Sarajevo isimli albümünün tamamını dinlemiş olduk. Ama bir şarkılık daha yerimiz var. O bölümde de son olarak Flor Yagoda'nın ilk albümü Canticas Diminona, ninemin şarkılarından Durme Durme isimli parçayı dinliyoruz bugün son olarak. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bugünkü programı 2. Dünya Savaşı'nda soykırıma uğrayan Balkan Yahudileri için yaptık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Selahattin Çolak'la beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Durma, durma. İşte kodum durma, durma, sin ansia y dolor. Durma, durma. di gioia per la freca cette madre la sa palavra di chemin y sera la spavre di chemin y sera. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.